За дымнай поўняй старое Літвы паўсфера з узор'ямі мястэчак ды малочнымі гасцінцамі. Гісторыя не любіць дакладнасцяў, у звяровы людзей аднолькавае разуменне прыгожага. Мова і музыка з ландшафту народжаны. Мова і музыка з ландшафту народжаныя. Толькі прычасанага ужо каменне ўраджай па куток, дрэваў натоўп таўчэцца, галінкі ахутаныя святлом, урачыста чыстым, урачыста чыстым, урачыста чыстым. Высушаны ў попел, графітавай замалёўкай упісаўся між гравюры ворыва, як электрычны слуп сярод возера. Самалёт не барэ, яшчэ празрыстае, як гай. Нават калі захочаш, не згубіся. У Бога вочы дзіцяці, у Бога вочы дзіцяці, спакойныя і уважлівыя, спакойныя і уважлівыя. Што ён думае, што ён думае, што ён думае, не здагадайся. Thank you. Зачесалися птушки, бурганы расчырванеліся заравым сонцам. Гарбата заварылася моцна, вежы язык спрабуе на смак, наколькі зорам цесна. У кацёлку. Дзякуй вялікі.